أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ده سورة آل عمران دي سلورم سفارة دا آیت نمبر 137. دی زینا تخویپی دنیاوی آغا ذکر کئی. فرمائی قد خلت من قبلکم بدائی سرا تیر شبی دی مکستا سنا سننن طریقی دا حلاکتو. فسیرو فی الارض نوگر زیتا سو پزمکا کی سنن طریقے تاوئی. اک حدیث کی رازی من سن سنتا حسنتا فلہو اجرو اجر من عمل بعمل بی ومن عمل بها. سنن طریقے دا عذاب یا سنن حالات سنن الحلاکام. فسیرو فی الارض نوگر زی پزمک کی فانظرو گوری کیف کان عاقبت المکذبین. چی سرنگی شو انجام د دروجنو گرزا وگرزا حالاتو گورا چی سنگا د دروجنو حالات سنگ دی. فسیرو بلار تفسیر سمرقندی وی فسیرو فی الارض اقرأوا القرآن قرآن والولا دا تالا چکر در کئی سیلون در کئی کل یو زیتا کل بل زیتا. هذا بیان للناس ترغیب للقرآن تا دا بیان دی دا فارد خلق و هدن و هدایت دی و موعظة للمتقین و نصیحت دی دا فارد فریزگاران و دا متقیان و متقیانو دفارا نصیحت دے. ولا تهینو سست مکوی ولا تحزنو او غم جن کی گئی مم. ولا تهینو وحن سستی توی دا خلق لکا حدیث کی رازی چی حدیث کی رازی وی پدے خلقو کی با وحن راغلی دا با سستی کئی دا با سستی کون کی دا کفار با پدی باندی رازی. تپوس و شو چی ولی مسلمانان با کمی زکا با کفار را دیننا. ولیکن غصا او کا غصای سیل دمرا دیر بای لکه زگ ده سمندر وجه صدام ده خلقم الوهن. قالو وهن براغلی تاسو کی تپوس وشو مل وهن وهن سشه ده. قالا کراهیت الموت و حب الدنیا یعنی جهاد بند گنل مرگ بد گنل داغین تیخت کول دنیا سر امین کول. نو مانا وزدا سگا ولا تهینو تاسو دنیا سر امینا محبت د دنیا اغا د زړه نو باسی سستی مکوی ولا تهینو محبت د دنیا د زړه نو باسی ولا تهزنو او مغم جن کی گئی پا مازی باندیم مبی حوصلی کی گئی وانتم الاعلونا تاسو بوچت یئی ولا تهینو سستی مکوی د کافر پا مقابل کی اخپلو مینس کی او بل سر ډیر نرمی کوی زکا حدیث کی رازی المؤمنون حینون لینون مؤمنان بخپلو کی او بل سر ډیر نرمی کون کی ولا تحزنو تاسو مخبا کی گئی پا مازی باندی وانتم الاعلون تاسو بوچت یئی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یئی ان کنتم مؤمنین ان فمعنا دا از باندی کدا سی معنا وکی چی تاسو با اوچت یئی کچری تاسو مؤمنان یئی دا خوشک شو نو معنا دا سی کوا تاسو با اوچت یئی زکا چی تاسو مؤمنان یئی وانتم الاعلونا تاسو با اوچت یئی ان کنتم مؤمنین اذ کنتم مؤمنین چی تاسو مومنان یئی ان یمسسکم کورسیگی تاسو تا قرهن سزخمم خیر دے پوہود کی وقتی عرضی شکست میلاو شو خمخ پکی گا پا قدمس القوم قرهم مثلو پتا اسرام مسکڑ و اغا قوم اغا زخمونا پشاند دی باندی پا بدر کیم ایم سسکم قرهن خیر دے کپوہد کی وقتی عرضی شکس ملاو شو نفلا تحزنو دا مقدر کا مخپکی گا فقد مس القوم قرهم مثلو خدای سر رسیدل او شکست په بدر کې دی تام سورې نساء په دې ځای وګور آیت نمبر 104 ولا تهینو فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون ایمسسکم قرهم کورسی تاسو د زهم فلا تهزنون تاسو مخه پکې گئی تا مقدر کا بقد مسل قوم قرهم مثلو پدا اسرا مسکڑ دے او قوم زخمونا مخی پا بدر کی و تلکل ایامینو داویلو ها دا ورزی دی منگاڑو راڑو دغیل را بین الناسی پا من دخلکو کی ولی اعلم اللہ اللذین آمنو دے دا پارا چخکار کی اللہ کسان چی اغا ایمان دار دی معلوم کی اللہ کسان خکار کی اللہ کسان تاسو تا جیمان والا دی ویتخید منکم شہدہ او جوڑ کی دا تاسو کی اغا شہیدان واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالی من نساتی دا ظالمان و سرم حدیث ہے کہ حکمت او مقصد دا جہاد بیانی اولا دا چلی اعلم اللہ الذین آمنو خکارا کی مومنان پتازو کی دویم دا ویتخید منکم شہداء شہیدان مرگ راشی شہیدان بشی او دریم نمبر اللہ من نکی دا ظالمانو سرام اللہ تعالی دغا دا دشمن اغا زور چیا کافر دے د مؤمن په وجه باندې کمای ورمحص الله الذين امنوا د دې فارا چې پاکي الله تا د ګناونو نا د دې فارا چې پاکي الله کسان چې ایماندار دي ويمحق الكافرين او ختم کی الله تعالی کافرانو لرا یا دا منو کا ورمحص الله الذين امنوا دیده پارا چی پاکلی خالص کی او ختم کی زور د کافرانو پا مومنانو باندی و یمحق الکافرین او ختم کی کافرانو لرا نغض شی قلیلا جامع البیان و یمحق الکافرین فقلار خلارا پدم دم باند اللہ ختم کی کافران لرام یعنی نقص الشیء قلیلا قلیلا لگ لگ پدم دم باندی اللہ دا کافران اغزور ختمی ام حسبتم آیتاسو تم دا جنت کوئی ان تدخل الجنت آیتاسو تم کوئی چی داخل بشی جنت تا ولما يعلم الله الذين اولى نبيخره کړی الله کسان جهادو منکم چې جهاد کړی دې تاسو نا تاسو ته مد جنت کوي او په ګوټ کې ناسيي الله لا نبيخره کړی کسان چې جهاد کې تاسو نا ويعلم الصابرين او معلوم کړو چې ښکارا کړی ښکارا کې صبر والا سوچ د صبر والا دی اغیم لا ندیخ کارا کلیم ولقد کنتم تمنون الموتا ولقد كنتم بدعي سروي تاسو تمنون الموتى جرزوم كولا دمرغوم من قبل مخكي داغين ان تلقوه مخكي دمخا مخكي دو سر داغين كم صحابة چه بدر كي نو شريك شوي ناغي ارمان كاو چه كلب كفار سر مخا مخكي گو ناغا ذكر كي فقد رأيتموه تاسو ولد الاغيل روانتم تنظرون او تاسو ورد قتل بيان قد خلت من قبلكم بداغي سراتي رشبه دي مكستاسونا سننون طريقه ده حلاكاتو فسيرون وقرده پلرده پزمكا كي فانظرو غوري كي فكان عاقبت المكذبين سرنگي شو انجام ده دروجنو هذا بيان للناس ده بيان ده ده پارد خلق وهدن وهدايت ده وموعظة او نصيحت ده للمتقين ده فارد متقيانو ولا تهنوا سستی مکوی د کافر په مقابله کې ولا تهزنوا او مغم جن کیږي چې ستیر شوی دی وانتم الاعلون تاسو بوچت یی ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنان یی ای امسسکم قرهن کورسی تاسو تا زخمونا فقد مس القوما مخه پکې به دای سره مسه کړی دی رسیدلی وا قوم تا قرهن زخمون مثلوه پشاند دی و تلک الایامونو دا بلوها و دا ورزی دی منگا علو رالو دا غیلر بین الناسی فمن دا خلقو کی ولی علم الله الذین آمنو دی دا پارا جخکارکی اللہ کسان چی ایمانی را وڑے و اتخید منکم شهدا و جوڑ کی پتاسو کی شهدا والله لا يحب الظالمین اللہ من نکید ظالمان سرا ولی محص الله الذین دیده پارا چی خالیس کی اللہ کسان چی مانی را وڑے ویم حق الکافرین پا دم دم باندی ختم کی کفارو لرام ام حسبتم آیتاسو گمان کمین تدخل الجنت تا چی جنت تب داخل شئی او کور کې په ګټ کې ناشې نه نه نه ولما يعلم الله الذين او لانه به کار کړی الله کسان جهاد چې جهاد کړي من کوم ستا سنه او يعلم الصابرين او لانه به کار کړی هغه صبر نا کوم صبر کون کی ولقد كنتم تمنون الموت بعد اسرویت سوجرزم کول د مرغ مرغ خپل خواغه خو جایز ندی څنګه دلته وی تاسو مرغ ته مرغ د شهادت هغه جایز دی دلته مرغ د شهادت مراد دی من قبل مخ کی ان تلقوا د مخامخ کی دو سره دا غینا فقد رایتموه د سره تاسو ور د قتل لیتا تاسو لیدل دی لرا و انتم تنظرون او تاسو ورته قتل صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک ارحم الراحمین فقد رأیتموه من داسکا فقد رأیتموه بتای سره لیدل تاسو هغه و انتم تنظرون او تاسو ورته قتل ولقد کنتم بتای سره وی تاسو تمنون الموت چغختلم مرغ لرا مره د شهادت من قبل ان تلقوه مخکی د مخامخ کیدو سره دا غینه فقد رایتموه تاسو لیدل اغه در وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.